Niżką 2599 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 stycznia, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent widziany na nartach, premier komentuje, można było tak od razu powiedzieć. Ponad 12 kilometrów długości ma kolejka ciężarówek czekających na wjazd do Niemiec przez Świecko. Ktoś porzucił świnki morskie w krakowskim tramwaju. Poproszę o to, żeby monitoring z tego tramwaju został z tego dnia zabezpieczony. Prezydent Andrzej Duda wypoczywa na nartach. Dziś był sfotografowany na stoku w Kluszkowicach koło Czorsztyna. Obecność prezydenta potwierdził przedstawiciel miejscowego ośrodka Czorsztyn Ski. Wczoraj Andrzej Duda mimo zaproszenia nie wziął udziału w gali inaugurującej polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Reprezentował go doradca Wojciech Gerwel. Nieobecność prezydenta spotkała się z negatywną opinią polityków sejmowej większości. Posłanka Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej nazwała decyzję niepoważną. To jest właśnie polityka na poziomie przedszkola, natomiast od prezydenta państwa, mojego państwa, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji geopolitycznej, w jakiej przyszło nam sprawować tę prezydencję, oczekiwałabym, że zachowa się poważnie. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Porzucka prezydent nie uczestniczył w inauguracji, bo wydarzenie nie miało większego znaczenia. Wydaje mi się, że znacznie ważniejszym elementem jest ten nieformalny szczyt, który decyzją obecnego rządu nie odbędzie się w kraju sprawującym prezydencję, tylko w Brukseli. To pokazuje małość i takie infantylne podejście Donalda Tuska. A premier Tusk skomentował nieobecność prezydenta na gali w mediach społecznościowych. Skomplikowane było to tłumaczenie w sprawie nieobecności pana prezydenta na inauguracji polskiej prezydencji, a można było od razu powiedzieć tak po ludzku, każdy by zrozumiał, bezpiecznego szusowania, panie prezydencie, napisał szef rządu. Ponad 12 kilometrów długości ma kolejka ciężarówek czekających na wjazd do Niemiec autostradą A2 przez Świecko. To skutek kontroli, jakie Niemcy prowadzą po swojej stronie autostrady i tego, że tiry nie są w niedzielę wpuszczane do Niemiec. Muszą czekać na wjazd do poniedziałku. Taka sytuacja sprawia, że większość samochodów osobowych ucieka ze Świecka i kieruje się do sąsiednich Słubic, które też są całkowicie zablokowane. Służby celne i policja sugerują kierowcom pojazdów do 3,5 tony kierowanie się do przejścia w Gubinku. Tu granicę pokonać można na bieżąco. W Krakowie ktoś porzucił w tramwaju 4 świnki morskie. Zwierzątka zamknięte w 2 kartonowych pudełkach znalazł w czwartek po południu motorniczy. Na miejsce przyjechały inspektorki Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które odebrały i zbadały świnki. 2 z nich były poważnie chore, mówi szefowa TOZ-u Joanna Repel. Okazało się, że jedna ze świnek ma bardzo wyczuwalny guz w pachwinie. Druga przy wyciągnięciu okazało się, że jest całkowicie wiotka. Widać było, że jest w bardzo złym stanie. Leciała przez ręce, natychmiast pojechała do lecznicy weterynaryjnej, która posiada szpital. W znalezieniu sprawcy chce pomóc miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne. Zostanie sprawdzony zapis kamer z tramwaju, mówi rzecznik krakowskiego MPK Marek Gancarczyk. Jak ogłaszamy na portalu społecznościowym, że jakieś zwierzątko zostało zgubione, to bardzo szybko jest odzew. Ktoś się po prostu zgłasza po to zwierzątko. Natomiast no tutaj nie przypuszczam, żeby ktokolwiek po te świnki morskie się zgłosił. Za porzucenie zwierzęcia grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Krzysztof Łoniewski. Wąsek na plus, reszta naszych skoczków jak zwykle ostatnio na minus. W trzecim konkursie turnieju 4 skoczni w Innsbrucku Paweł Wąsek umplasował się na 5. pozycji i miał uzasadnione powody do radości. Mój najlepszy wynik w karierze, także zamierzam się cieszyć. Czułem się od rana dobrze, dobrze się wyspałem. Po próbnej serii czułem się bardzo pewny siebie. Wiedziałem, że fajnie dzisiaj to funkcjonuje, że noga jest dobra, energiczna i że to może być fajny dzień. Po prostu chciałem się cieszyć tymi skokami, tymi zawodami i taki bardzo fajny dzień dla mnie. Mówił wyspany Paweł Wąsek. Reszta naszych skoczków cały czas spisuje się poniżej oczekiwań. Jakub Wolny był 24, Dawid Kubacki 26, Aleksander zniszczył 32, a Piotr Żyła 48. Całe podium zajęli Austriacy. Wygrał Stefan Kraft przed Janem Herlem i Danielem Czofenigiem. Kraft prowadzi znów w klasyfikacji generalnej całego cyklu. Alpy zamieniamy na antypody. Tam świetnie w United Cup, rozgrzewkowej imprezie przed Australian Open, radzą sobie nasi tenisiści. Właśnie 3-0 pokonali Kazachstan i zameldowali się w finale. W grze pojedynczej punkty wywalczyli Iga Świątek, lepsza od Jeleny Rybakin i Hubert Hurkacz, od Aleksandra Szewczenki. O trzeci punkt postarał się nasz mixt Maja Chwalińska i Jan Zieliński. Mamy nadzieję wziąć rewanż za poprzedni rok, za przegraną w finale i nareszcie podnieść ten tytuł, o którym marzymy i walczymy od kilku lat. Mówił Jan Zieliński. Finałowym rywalem naszej reprezentacji będą Amerykanie. Zostając przy wydarzeniach popularnych globalnie, dziś kilka meczów w Premier League, najlepszej piłkarskiej lidze na świecie. Manchester City zdaje się wychodzić z kryzysu. 4-1 pędzlował, mówiąc sportowym żargonem, West Ham. W derbach Londynu w starciu Crystal Palace z Chelsea remis po 1. Southampton z Janem Bednarkiem na środku obrony 0-5 przegrał z Brentfordem. Trwa spotkanie Brighton z Arsenalem. Pod koniec pierwszej połowy kanonierzy prowadzą 1-0. Na zakończenie serwisu zaglądamy na siatkarskie parkiety plus ligi. Najpierw GKS w Katowicach 1-3 uległ Aluronowi Warcie Zawiercie, potem PGS Kra Bełchatów, po tiebreaku Bogdance Lublin. Sport wraca na naszą antenę za 2 godziny. IMGW ostrzega przed silnym mrozem w nocy na południu kraju, nawet do minus 15 stopni. W centrum będzie około minus 5, nad morzem 0. Na północy i w Karpatach może popruszyć śnieg, możliwe też zamieci śnieżne. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty w promocji do 40 rat 0% i do kwietnia nie płacisz. RSO 0%. Słyszysz? To twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja. Jeśli się rozwinie, pojawi się ból. Dlatego od razu bierz chlorhinaldin. Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szerokie spektrum bakterii i innych patogenów. Chlorhinaldin. Zastosuj na infekcję gardła. Chlorhinaldin VP. 2 mg tabletki do ssania. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł. Pleśniawkach, zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Podmiot odpowiedzialny Bauschelf Ireland Limited. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy w nowym roku i zapraszamy. Scena teatralna Trójki. ...2025 zaczynamy niezależnie od tego, czym zdąży nas zmartwić lub tylko zaskoczyć, niewinnym żartem. Wytłumaczą się z niego po prezentacji twórcy słuchowiska. Oto oni i ono. Tomasz Mann oraz Paweł Romańczuk. Animowana komedia kryminalna Napad na bank. Naprawdę? Tylko tak mówisz. Nie pamiętasz, jak biłeś się w piersi, że na pewno podejdziesz do niej i zaprosisz na kawę? No i jak to się skończyło? Nie wracajmy do tego. To ja musiałem pójść z nią na kawę, a ty siedziałeś w toalecie 2 godziny i udawałeś, że masz biegunkę. Wszystko na to wskazywało. Ale robiłeś mnie. Przez ciebie musiałem ją odwieźć taksówką do domu, rozumiesz? Taksówką. Wiesz, ile mnie to kosztowało? I co? I co? Może mi oddałeś za tę kawę i taksówkę? Ale dała ci się pocałować. Dała się? Wyrywała się, jakbym chciał ją okraść. Mówiłeś, że chciała zrobić ci striptease. O, nie przekręcaj faktów. Po prostu rozpięła dwa guziki. Żeby się rozebrała, to musiałbym mieć zamknięte oczy i być w innym pokoju. Striptease polega na tym, że młoda dziewczyna się rozbiera, a ty na nią patrzysz, a potem przyjeżdża pogotowie, bo masz zawał. A mówiłeś, że ciebie też chciała rozebrać. No, już bym się dał. No to dlaczego uciekłeś w samych majtkach z jej mieszkania? Ja musiałem, jak miałem nie uciekać, jak kazała mi przymierzyć spodnie po swoim mężu. Najgorzej, że wszystkie oszczędności wydała na marmurowy grobowiec dla niego i nie mogliśmy nic na niej zarobić. Przyznaj się, jakbyś nie zakładał, że ma pieniądze, to byś mi nie kazał się z nią umówić. No co? Może tak nie było? No, pokazałeś mi ją w kawiarni, co powiedziałeś? Zobacz, to dobry towar, no. Bo miała na sobie futro z norek i torebkę z tygrysa. A potem co się okazało? Że to nie były norki, tylko kot. I nie tygrys, tylko farbowany lis. To prawda, ten interes wdową po ministrze nie wyszedł mi, bo źle oceniłem sytuację i nie przyszło mi do głowy, że w sferach rządowych przecież nie wypada, żeby męża ministra zasypać ziemią. Trzeba go przywalić płytą z marmuru, żeby nie jęknął. Chociaż raz przyznałeś się do błędu. Zapomnijmy o tym. Mam świetny pomysł. Nie, tym razem ty podrywasz, a ja cię śledzę. Nie. Dobrze, ja zagaduję, a ty podrywasz. Napad na bank. Nie, już nigdy nie wchodzę z tobą w żadne układy, nawet jak mnie przekonasz. Słyszysz? Napadniemy na bank państwowy. Odbierzemy sobie forsę za te wszystkie lata, kiedy nas kiwali jak chcieli i wydawali naszą forsę na limuzyny, wille i bankiety. A jak ty to sobie wyobrażasz, co? Ja nigdy tego nie robiłem. To ja wejdę do banku w skarpetce na głowie i powiem, żeby przeszli się chwilę, bo chcę obrabować im bank. No, a jak wrócą, to zastaną pusty sejf i karteczkę z napisem, a teraz macie wolne. W pończoszce. Co w pończoszce? Nie wejdziesz w skarpetce, bo będzie ci za gorąco. Musisz włożyć pończoszkę. Lepiej się oddycha. No, a widzisz już te nagłówki gazet? Emerytowany policjant i zbankrutowany cukiernik napadli na bank. Tak. Przez te ściany? W tym miejscu jest sejf. Spuść wodę. A skąd wiesz? Jak pracowałem w policji, to konwojowałem pieniądze z tego banku, który jest za tą ścianą. I właśnie stąd je brali. Pamiętasz? Co pamiętasz, że ktoś spuszczał wodę, jak akurat otwierali sejf? Trzeba się przebić do pieniędzy. Co? Musisz się przebić na drugą stronę. Umiesz wiercić w ścianie. Spuść wodę. Umiem. Układałeś kafelki u mnie w domu? No tak. To zrobisz to samo, tylko szybciej. Wywiercisz dziurę, wsadzisz rękę i wyciągniesz pieniądze, ile dasz radę. No. Pamiętaj, za tą ścianą jest więcej pieniędzy, niż ty umiesz liczyć. Potem założysz kafelki. Tu są kafelki. Dzisiaj kupiłem za pieniądze odłożone na grób dla żony. Wiertarkę, kafelki i wszystko, co jest potrzebne do napadu na bank. Młotek, kombinerki, stopery. Tylko nie hałasuj. O nie, no masz rację. Włożę stopery, żebym nie słyszał, jak hałasuję. No, ty masz mnie za idiotę? Ja mam wiercić, jak ludzie będą w kawiarni? No to może od razu ich zawołam, żeby nam pomogli. Uspokój się. Plan jest taki. Przyjdziemy jutro, tuż przed zamknięciem kawiarni, zamówimy kawę. Ale ty stawiasz. Dobrze. I w trakcie, jak nie będzie nikt na nas zwracał uwagi, dam ci znać, że masz się schować pod stolikiem. Wybierzemy ten duży stolik przy ścianie. Stolik jest nakryty obrusem aż do podłogi. Nikt nie zauważy, że się schowałeś. Zauważyłem, że po zamknięciu kawiarni sprzątaczka nie zagląda pod stolik. Parę razy miotłą przejedzie, ale co tam? Najwyżej dostaniesz miotłą parę razy, ale ty jesteś mocny facet. To nic ci nie będzie. W każdym razie, będę siedział do zamknięcia kawiarni, żeby cię wspomagać. Tak. Potem wyjdę. No. A ja? Co ty? No, co będzie ze mną? Masz zaniki pamięci. Za dużo jesz masła, czy co? Przecież powiedziałem, że będziesz siedział pod stolikiem. Zaraz. A jak zaglądną pod stolik? Mówiłem, że nie zaglądają. A jak zaglądną? Powiesz, że szukasz zdjęcia ślubnego, bo ci wypadło. Z wiertarką? Tak, no przyszedłeś do kawiarni z wiertarką, bo u kolegi masz wywiercić dziurę w ścianie na zdjęcie ślubne. No, ale ja nie mam takiego kolegi, który by chciał mieć zdjęcie ślubne na ścianie. A ja? Ty? Czy ty uważasz, że małżeństwo to jest gwóźdź do trumny? Ale zdjęcie ślubne mam nad łóżkiem. Nie widziałem. Bo jak przychodzisz, to je chowam, żebyś głupio się nie pytał, kto jest na zdjęciu ślubnym. Ty chcesz mnie wykiwać. Przestań mnie wyprowadzać z równowagi, bo sam napadnę na bank i nie podzielę się z tobą żadnymi pieniędzmi. Nie widzisz, że robię ci przysługę i chcę, żebyś założył sobie znowu piękną cukiernię? Co z tego, że była piękna, jak ludzie przestali do mnie przychodzić, bo się obok otworzył hipermarket. A tam sprzedawali o połowę tańsze pączki. Nie trzeba było rozdawać pączków za darmo. Co miałem zrobić, żeby ludzie do mnie przyszli? Jak się uda nam ten napad, obiecuję, że wrócisz do interesu. Cii, spuść wodę. Słuchaj, jak zamkną kawiarnię, wyjdziesz spod stolika, pójdziesz do toalety i wywiercisz otwór w ścianie. Zajmie ci to jakąś godzinę. Wyciągniesz pieniądze i schowasz do reklamówki. Ładnie przyłożysz kafelki, pójdziesz pod ten sam stolik i tam poczekasz do rana. Jak otworzą kawiarnię, będę pierwszym klientem. Wejdę i siądę przy tym stoliku, gdzie się chowasz. A ty, jak gdyby nigdy nic, wyjdziesz spod stolika, zamówimy sobie kawę, stawiam i wyjdziemy bogaci zdobywać świat. Jest jeden warunek. Jaki? Wszystko zależy od tego, co mi się dzisiaj przyśni. Co takiego? Znasz moje zasady? No, szalałeś. Dobrze wiesz, że jak mi się przyśni trumna, to na pewno w to nie wejdę. Trumna? Czy jako mały chłopiec spałeś w trumnie? Nie. Przed egzaminem, jak zdawałem maturę, przyśniła mi się trumna. Z 6 pytań odpowiedziałem tylko na jedno. Na które? Jak się nazywam. I co? Od tamtej pory, jak tylko śni mi się trumna, to znaczy, że będą kłopoty. Spuść wodę. Cały czas spuszczam. A jak nas ktoś podsłuchuje? Ale tu od pół godziny nikt nie wszedł, no. Jeszcze nas wezmą za gejów, którzy ciągle spuszczają wodę. Nie pozwolę, żeby ktoś mi zwinął mój pomysł. No, musiałby chyba wcześniej pracować w policji. To ja. Kawiarni. No. Chciałem się tylko dowiedzieć, jaki dzisiaj był wynik. No. Ale nie krzycz. No po prostu chciałem się dowiedzieć, ile było. No. Tak, tu jest telefon. Jest napisane, że miastowe rozmowy są za darmo. No to pomyślałem sobie, że co mi szkodzi. Może nie sprawdzą. Przecież pracowałeś na policji, mówiłeś, że nie sprawdza się wszystkiego, bo się nie ma czasu. Zresztą nikt nie wpadłby na to, że złodziej dzwonił z telefonu z miejsca kradzieży. Nie krzycz. Po prostu mi się nudziło, no. Przecież nikt nas nie podsłuchuje. O, już. To wywierciłem. Nie wiem. Całą reklamówkę. Nie liczyłem. Ale połowę zostawiłem. Bo miałem tylko jedną reklamówkę. No, dobra, to trzeba mi było dać 2. To bym miał gdzie pakować. No, w każdym razie na pewno nie widziałeś tylu pieniędzy. Boże. Nie będę liczył, bo tu jest ciemno. Nie chcę włączać latarki. O nie! O nie. Na pewno nie pójdę jeszcze raz. Trudno. Tyle nam wystarczy. Jak będziemy chcieli, to sobie zrobimy jeszcze raz ten skok na bank. No to powiedz, ile było. Wiedziałem, że nie będę oglądał. Już tu wygrają. No dobra, już się nie denerwuj. Tylko przyjdź szybko, co? No bo ja się boję. Nie, ja się boję, że zasnę pod stolikiem. Co, kafelki? Kafelki? Tak, no równo, no. No wiesz, że ja jestem pedantem. Dlatego żona ode mnie uciekła. Co? A bo sprawdzałem jej centymetrem, czy równo ułożyła swoje ubrania w szafie. Co? Halo? Halo? Słyszysz mnie? Co? Mówiłem ci, żebyś poczekał na mnie. A ty miałeś przyjść szybciej. Spóźniłeś się, to jest twoja wina. Ja czekałem na ciebie 2 godziny. Głupio mi było, bo ta kelnerka ciągle przychodziła i się pytała, czy ja coś zamawiam. No i przysiadła się Lukrecja. Żal jej się mnie zrobiło, bo widziała, że ja nie mam pieniędzy. A kelnerka już tak się zdenerwowała, że chciała mnie wyrzucić. Lukrecja zapłaciła za mnie. To mi się spodobało. To mnie wzruszyło. Musisz mnie zrozumieć, przecież uciekła ode mnie żona. Szkoda, że ci wcześniej nie powiedziała, że kobiety nic nie robią bezinteresownie. Przecież miałeś całą reklamówkę pieniędzy. Mogłeś sobie sam coś zamówić, a nie czekać na te... Lukrecję, no. Ale nie zwalaj teraz wszystkiego na mnie. Trzeba było przyjść wcześniej. Nie mogłem przyjść zaraz po otwarciu kawiarni, bo jeszcze bym wzbudził podejrzenia. Chciałeś sprawdzić, czy odkryto napad na bank i czy mnie złapali. Przyznaj się. Musisz mnie zrozumieć. Przecież mam córkę lekarkę i wnuczki i bliźniaczki. Które jak pojawiają się w drzwiach, to od razu pytają, czy mam dla nich prezent. Co mógłbym im dać, będąc w więzieniu? Album z tatuażami? Ty nie masz nikogo, więc możesz siedzieć w więzieniu, bo i tak cię nikt nie odwiedzi. Nieprawda. Już mam. Dzięki temu, że się spóźniłeś, ja poznałem kobietę swojego życia. Czy każda kobieta, z którą rozmawiasz, to musi być od razu kobieta życia? Nie potrafisz rozmawiać z kobietą, nie proponując jej od razu ślubu? Może nosisz jeszcze w kieszeni obrączki ślubne i welon? No ale tym razem to prawda. Zresztą nic się takiego nie stało. Jak to się nie stało? Straciłeś reklamówkę z pieniędzmi. No, ale wcale jej nie straciłem. No po prostu po wypiciu kawy, zjedzeniu ciastka zaprosiła mnie do swojego domu. A ja się od razu zgodziłem. Jeszcze na dodatek zapłaciła za taksówkę. I dla ciebie to był kolejny dowód miłości, tak? No, a co? Miałem się nie zgodzić. Miłość nie polega na tym, że oddajesz kobiecie wszystkie pieniądze. Gdzie zostawiłeś reklamówkę? Pod stołem. No tak, teraz sobie przypominam. Zostawiłem, bo się zapomniałem. No ale na pewno nic się nie stało. Skąd wiesz? A wiesz, jakie zrobiła mi Lukrecja pierogi z truskawkami? Tylko moja mama robiła lepsze. I takie piękne ma oczy. Mama? Nie, no Lukrecja. W ogóle nie widać, ile ma lat. Po oczach sprawdzasz, ile kobieta ma lat? A ile ma lat? Nie powiedziała. Nie dosyć, że ukradła nam pieniądze, to jeszcze nie powiedziała, ile ma lat. Ale nie denerwuj się, to wszystko odkręcimy. Na pewno już uciekła z tą reklamówką. W ciągu 2 godzin. No to się pakuje, ale na pewno już zarezerwowała bilet i bierze teraz prysznic. Tak myślisz? Ja bym tak zrobił, żeby cię już nie zobaczyć. Coś ci powiem. Mogę się założyć, że na pewno już jej w domu nie zastaniesz. Jadę do nich. Nie zapomnij, że masz tu wrócić z reklamówką pełną pieniędzy. Odzyskam ją. Poproś, żeby ci jeszcze wymieniła szare komórki. Aha, dobra. Wszedłem do niej. Patrzę jej prosto w oczy. A ona w moje. Co mnie obchodzą jej oczy? Gdzie reklamówka? Ja chciałem prosto z mostu zapytać, gdzie jest, ale pomyślałem, że nie ma się co tak od razu ujawniać. Rozglądam się, czy są walizki. O, czy się pakuje. Ale nic na to nie wskazywało, więc odetchnąłem z ulgą. Lukrecja poprosiła, żebym usiadł. No ja zacząłem szukać reklamówki, bo sobie przypomniałem, po co przyszedłem. Patrzę pod stół. Nie ma. Udałem, że but mi się rozwiązał. Położyłem się na dywanie. W końcu sama powiedziała: wiesz, że zostawiłeś reklamówkę, położyłam ją obok śmietnika. No, po prostu pomyślała, że to zwykłe śmieci. Rozumiesz? Nie zaglądała do środka. Jaka uczciwa. A ty jej powiedziałeś, że tam były nasze pieniądze. Nie, że tam były bardzo ważne rzeczy osobiste. No to zapytała, jakie osobiste rzeczy. No to ja musiałem zmyślać. Ja nie potrafię zmyślać, bo się pocę, się jojo. Kam? No to zaczęła się śmiać. Ale po chwili żal jej się mnie zrobiło. I zaproponowała, że mi pożyczy swoje. No jak nie będzie reklamówki. I poszła ze mną do tego, do śmietnika. A ja patrzę, a tu śmieciarka podjeżdża. Widzę, że facet w pomarańczowym kombinezonie bierze w ręce reklamówkę i już ma tę naszą reklamówkę wrzucić do środka i zacząłem tak krzyczeć, że aż się przestraszył i... Co? I wrzucił reklamówkę do środka. Więc włożyłem ręce do środka i wyciągnąłem w ostatniej chwili. No i? Teraz najgorsze. No, mów. Wysypały się. Co? Co się wysypało? Wszystkie pieniądze. I co zrobiłeś? I musiałem powiedzieć Lukrecji prawdę. Powiedziałeś jej prawdę? Szkoda, że od razu nie zadzwoniłeś na policję. Lukrecja pozbierała ze mną pieniądze. Co z pieniędzmi? Zatrzymała mnie w progu i no. Pogłaskała mnie po policzku. I powiedziała, żebym miał do siebie pretensje, bo ona nie może zadawać się z kłamcą i złodziejem. Że jest jeszcze młoda i nie chce siedzieć za kratkami, kiedy może znaleźć sobie męża. Kazała mi się szybko wynosić i nigdy już jej na oczy się nie pokazywać. Bo jak jeszcze raz do niej przyjdę, to zadzwoni na policję i najpewniej zastrzeli mnie z dubeltówki, którą przed śmiercią nabił jej mąż. Skąd miała dubeltówkę? Jej mąż był myśliwym i zginął na polowaniu, no bo inni myśliwi wzięli go za jelenie. To on miał rogi? Skąd mam wiedzieć? Przecież ja do niego nie strzelałem. A gdzie są pieniądze? I powiem ci, no. Tylko się nie denerwuj. Na koniec, to znaczy przed zamknięciem drzwi, wskazała mi na reklamówkę z pieniędzmi i powiedziała: przebaczy mi, jak ja jej udowodnię, że ją kocham i zostawię u niej pieniądze. Nie zrobiłeś tak. Musiałem ją przekonać, ale tak naprawdę to wszystko przez moją żonę. Przecież ty żony nie masz. Powiem ci szczerze, że ograbiłem ten bank, bo moja była żona żyła ze mną w ciągłej depresji. I powtarzała mi, kochałabym cię do grobowej deski, jakbyś rzucił mi pod nogi worek pieniędzy. A ja jej przynosiłem zamiast pieniędzy pączki. Ta ona pączków nie znosiła, ale jadła je. Jadła kilogramami, by wytrzymać ze mną. Biedna. A potem się odchudzała i ocetwiła, żeby się sobie podobać. Przestań mi opowiadać o swojej żonie, tylko mów, gdzie są pieniądze. To powiedziałem, żeby Lukrecja... Co? wzięła reklamówkę, bo moja miłość jest droższa niż te pieniądze. Ale to też były moje pieniądze. Ale ja wiem, ale tak mi na Lukrecji zależało, że o tobie zapomniałem. I wzięła? Tak. Mądra kobieta. No, nawet się wzruszyła. I powiedziała, że nie spodziewała się, że jestem prawdziwym mężczyzną. Ten nieprawdziwy na pewno nie zostawiłby reklamówki z pieniędzmi kobiecie, którą przed chwilą poznał. Chyba, że z fałszywym. I powiedziała, że jak jej przejdzie złość, to żebym przyszedł. Ale skąd będziesz wiedział, kiedy przejdzie jej złość, żeby do niej przyjść? Powiedziała, że będę czuł, kiedy mam przyjść. Czuł? Może masz jeszcze to poczuć w kolanie, albo jak cię strzyknie w boku? Nie, spokojnie. Ja zapytałem się, kiedy orientacyjnie ma jej ta przejść złość. A Lukrecja powiedziała, że za około miesiąc. Ja bym powiedział 10 lat, gdyby mi ktoś zostawił reklamówkę pełną pieniędzy. Nic nie rozumiesz. To wszystko przez jej męża. Przecież on nie żyje. Chodził za nią 2 lata. Mówił jej, że tak ją kocha, że daje jej wszystkie pieniądze, które miał. Ale ona mu nie wierzyła, bo powiedział jej to na pierwszej randce. I postanowiła sobie, że będzie 2 lata trzymać go na wodzy, aż sprawdzi, czy to prawda. No, i kazała mu dać jej wszystkie pieniądze i wydawała je przez te 2 lata, aż do ostatniego grosza. Dopiero potem wyszła za niego za mąż, bo wiedziała, że mówi prawdę. Dlatego wzięła ode mnie reklamówkę z pieniędzmi, żeby sprawdzić, czy ja jestem cierpliwy, jak jej mąż. A jak ja jej udowodnię, że będę lepszy od jej męża i mogę czekać... No dobra, gdzie ona mieszka? Mówiłem ci, żebyś jej nie dotykał. A co? Miałem pozwolić, żeby zabrała nasze pieniądze? Zapukałem, grzecznie się przedstawiłem, powiedziałem, o co mi chodzi. Ta, jak zaczęła się drzeć na mnie, że jestem złodziejem, przestępcą i przychodzę do jej domu, żeby ją obrabować. Krzyczała, wzywała policję, więc musiałem... Co musiałeś? Ją uspokoić. Jezu, czyli? Wepchnąłem ją do środka, zamknąłem drzwi, żeby ludzie nie usłyszeli, jak się drze. I starałem się wytłumaczyć, że jestem byłym policjantem i znam się na tym. Znaczy na czym? Jak to na czym? Na tym, żeby uspokoić kobietę. W policji nieraz miałem taką sytuację, że wpadałem na interwencję, a tu kobieta z nożem, siekierką albo nawet z dzidą leciała na męża, więc musiałem nie tylko interweniować, rączkę wykręcić, ale jeszcze uspokajać, herbatkę zrobić i wysłuchać tych wszystkich złorzeczeń, od których gorzej dzisiaj słyszę, no nie? Jak ją uspokoiłeś? W ogóle nie chciała mnie słuchać, więc musiałem... Co musiałeś? Przytrzymać ją... O tak... Trochę tu i złapałem ją, żeby nie krzyczała. Udusiłeś ją. Po prostu poprosiłem, żeby usiadła i się uspokoiła. Chciałeś ją uspokoić, dlatego ją dusiłeś? Trzeba było nie zostawiać u niej pieniędzy, to nie musiałbym jej przydusić, a tak musiałem się bronić. Oj. Moje biedactwo. Zawsze ci mówiłem, że z kobietami trzeba po męsku, bo... Co? Bo jej się to spodobało. Jak to? Dała się grzecznie posadzić. Wytłumaczyłem, że nie przychodzę w złych zamiarach, tylko chciałbym, żeby oddała nasze pieniądze, ale... No? Jej coś strzeliło do głowy. I wiesz, co ona zrobiła? Nie... Kupnęła mnie w kostkę i pobiegła do łazienki i się zamknęła. No i dobrze. Ale nie zdążyła, bo włożyłem rękę. Jak mi przytrzasnęła. Pokazały mi się gwiazdki. Zemdlałem. Jak to zemdlałeś? Nie widziałeś, jak się mdleje? Zamyka się oczy i pada się do tyłu na ziemię. O, tak. Jak długi upadłem. Jak się obudziłem, siedziała koło mnie z nożyczkami. Dlaczego z nożyczkami? Bandażowała mi rękę. Ja ją wtedy... Ciach, ciach! Nie, co jej zrobiłeś? No, odepchnąłem ją i pobiegłem do drzwi, bo myślałem, że chce mi wbić nożyczki w serce, ale... Ale co? Nie zauważyłem. Czego? Że mi nie skończyła bandażować ręki, no. Nie rozumiesz? Bandaż ma dwie części. Początek i koniec. Ona trzymała koniec, no. A ja na swojej ręce miałem początek. No. I upadłem. I wtedy zaczęło się na całego. Co? Zaczęła płakać, że najpierw ty ją wykorzystałeś. Nieprawda. A potem ja. Wykorzystałeś ją? Nie przypominam sobie. Przyznaj się. Jeżeli ją wykorzystałem, a tego nie pamiętam, to nie wiem, co to znaczy. Masz szczęście, bo jeszcze umiem smażyć pączki. I zaczęła mówić, jaka jest nieszczęśliwa, że ciągle musi po śmierci męża trafiać na takich fałszywych narzeczonych. A zapytałeś, ile było ich? Nie. Podszedłem do niej. Przytuliłem ją. Dała się? Tak. Chciałem ukradkiem wziąć reklamówkę i uciec. A ta, jak na mnie nie skoczy, reklamówkę wyrwała i rękę wykręciła. A nie udało się jej. Rękę i reklamówkę odzyskałem i wybiegłem za próg. A ta krzyczała, że mężczyźni serca nie mają, tylko portfel. Na koniec rzuciła mi o tę kartkę do ciebie. Pokaż. Reklamówka oddana. Wszystko zepsułeś. Kotka. Kotka? Tak prosiła, żebym do niej mówił. Mi mówiła kocórku, jak ją przytuliłem. Co? Po co wysłałem ci po tę reklamówkę? Przez reklamówkę właśnie poznałeś. Znajdziesz sobie nową narzeczoną. Jak facet ma pieniądze, to kobiety się same znajdą. Wywąchają. Widziałeś, ile kobiet chodzi za szejkami? Ale ja nie jestem szejkiem. No, tak. Ty się nadajesz na wielbłąda. Lukrecja była inna. Chyba dlatego, że na ciebie poleciała. Nawet nie mogłem jej pocałować na pożegnanie. Powiedziała: wszystko w swoim czasie, kotku. Wiesz co? Jedź do niej i oddaj swoją część. I daj mi spokój. Czy ja prowadzę klub złamanych serc, czy co? Trzeba teraz podzielić pieniądze. Raz, dwa. A widziałeś, jakie ma ładne pismo. Drukowane litery. To znaczy, że jest Herod Baba. Co jest? To znaczy, że nie pójdzie ci z nią łatwo. Będzie się boczyć, fochy robić. Jeszcze może cię pobić. Jakby pisała malutkimi literkami, to wtedy może byłoby ci łatwiej. Byłaby delikatna, krótka. Pomóż mi odzyskać. Kogo? Lukrecję. Może mam iść za ciebie się jeszcze oświadczyć. Musimy podzielić pieniądze. Dawaj reklamówkę. W końcu to ja zdobyłem te pieniądze. Co ty robisz? Grzecznie wprawdzie nie prosiłem, ale masz zrobić, co ci każę. Oddaj reklamówkę. Wysypię pieniądze przez okno. Zwariowałeś! Nie wygłupia się! Wysypię. Wiesz, jak będą z szóstego piętra ładnie się unosić nad osiedlem? Jak manna na pustyni. Daj mi reklamówkę. Nie podchodź do mnie. Oddaj reklamówkę. Jeszcze krok i wyrzucę. Cofnij się. Dobrze. Poczekaj. Już się cofam. Usiądź. Wolę postać. Mówię! Siadaj! No. Dobrze. Nie krzycz. Podaj mi długopis. Po co? Nie twoja sprawa. Zamknij oczy. Dlaczego mam zamknąć oczy? Coś powiedziałem. Tylko nie rób głupstw. Teraz zrobisz to, co ci mówię. Pójdziesz do Lukrecji i ją ładnie przeprosisz. Przekażesz tę kartkę ode mnie. Przecież ona mnie za drzwi wyrzuciła. To wejdziesz oknem. Dusiłem ją. Trzeba było nie dusić. Rękę mi przytrzasnęła. Bo chciałeś z nią iść do łazienki. Jeszcze każe mi się żenić. Masz 2 godziny. Nie pójdę. Musiałbyś mnie wyrzucić przez okno. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. I co? Co? No jak było? Nic nie było. Jak to nic? Załatwiłem, co miałem załatwić i wyszedłem. A przeprosiłeś ją? Przeprosiłem przecież, to nic takiego. Pocałowałem w rączkę i kaktusa dałem. Co? To było tak. Najpierw pukałem, przez drzwi mi powiedziała, że nie wpuści mnie, bo jestem złodziejem i przemoc stosuję wobec kobiet, jak nadmieniła do wdowy po myśliwym. I pokazała mi przez dziurkę od klucza tę dubeltówkę. Przestraszyłem się i powiedziałem, że nieładnie tak do nieuzbrojonego, emerytowanego policjanta strzelać, ale ona w ogóle mnie nie słuchała, tylko otworzyła okno i celowała we mnie. No więc uciekłem do kwiaciarni po kaktusa. Po kaktusa! Jak żona się na mnie wściekała, kupowałem prezenty, które mogły ją rozśmieszyć i rozładować sytuację. Bo słowem niewiele bym zdziałał. Dlatego raz żonie kupiłem siekierkę, innym razem kulę do kręgli, a kiedyś łapkę na myszy. No i tym razem trafiłem dziesiątkę z tym kaktusem. Pokazałem jej przez dziurkę od klucza, a ta jak się nie zaczęła chichrać. W końcu, żeby uwierzyć, otworzyła drzwi i powiedziałem, że to dla niej. Bo ostra jest jak igły kaktusa. Zaprosiła mnie do środka. Ja jej w drzwiach dałem kartkę od ciebie i powiedziałem, że jesteś niewinny, to wszystko to moja wina. I zasłoniłem się, bo myślałem, że mnie zastrzeli. I co? Wypiliśmy herbatę. A zrobiła ci herbatę z miodem? Tak. Rzuciła chabry? Tak. A widelczyki malutkie o takie podała? No tak. I talerzyki i serduszka? Też. Serwetki w świnki na kolanach ci położyła. No i czytała. Kartkę ode mnie. Powiedziała, że pisze się kochać nie przez dzi, tylko przez dzi. Tylko tyle? I że przecinek stawia się przed które, a nie po. Coś jeszcze? Że nie zaczyna się zdania od że. Jeszcze coś? Powiedziała, że róż nie lubi, bo śmierdzą i jeszcze kłują. A w ogóle ta róża, którą narysowałeś, przypomina raczej krowę. Czemu ty się śmiejesz? Bo nie mogłem wytrzymać i poprosiłem, żeby mi pokazała tę kartkę. I pokazała? Tak, się śmialiśmy. Bardzo? Aż Lukrecja spadła z krzesła, a ja rozlałem herbatę na dywan. No i dobrze ci. Ale miałem ci nie mówić, bo mnie prosiła Lukrecja. No ale powiedziałeś. Chciałem, żebyś wiedział, że nie mam przed tobą nic do ukrycia. A teraz daj mi moją część i idę. Gdzie? Gdzie chcę. No nie i tak? Nie. Nie widzę to w twoich oczach. Dlaczego się rumienisz? Sam mówiłeś, że jak kłamiesz, to się rumienisz. Nieprawda, to żona tak mówiła, bo jej się ciągle wydawało, że kłamie. A ja mówiłem, że tworzę drugi wymiar rzeczywistości. Wtedy kazała mi spać w wannie, bo w pierwszym wymiarze rzeczywistości nie ma dla mnie miejsca. Zakochałeś się. Nie twoja sprawa. Daj mi moją część i wychodzę. Zrobiłem, co chciałeś, oddałem kartkę, tak? Powiedziałem, że jesteś niewinny? To ja ją pierwszy poderwałem. A ja drugi. Oddaj reklamówkę. Możesz jej sobie szukać. I tak nie znajdziesz. Gdzie jest? Nie powiem. Nie zrobiłeś tego? Zrobiłem. Nie. Tak. Nie! Musiałem. Kłamiesz. Wolałem się zabezpieczyć i dałem jej naszą reklamówkę na przechowanie tak, żeby sama rozstrzygnęła, którego chce. Mówiłem ci, że źle jej patrzyło z oczu. No, ale kominek rozpaliła. Chciała, żeby była romantyczna atmosfera. No. Nie rozumiesz, że chciała uśpić naszą czujność? Ale żeby strzelać do nas z dubeltówki... No śród mi trafił w obsas. Teraz muszę zanieść buty do szewca. To ciekawe, co ja mu powiem. Że byłem na polowaniu i narzeczona strzeliła do mnie zamiast do sarenki. Dla ciebie to trzeba pocisk nuklearny. Wszystko przez ciebie. Nie trzeba było mówić, że masz pomysł z tym orzeł czy reszka. To było najlepsze wyjście w naszej sytuacji. Przecież sama powiedziała, że nie wie, którego z nas chce. Ona była za delikatna na takie rozwiązanie. Lukrecja jest subtelną kobietą, a nie byle harpagonem. Ja się wcale jej nie dziwię, że nie chciała rzucać złotówką. Myślisz, że twój pomysł się jej spodobał? Tę chusteczkę haftowaną wszystkie cztery rogi. No już. Mogłeś już nic nie mówić, jak widziałeś, że moja propozycja nie przeszła. Nie lubiła słowa rogi. Źle jej się kojarzyło. Nie widziałeś, że w całym mieszkaniu miała porozwieszane rogi? Może jej mąż ją ciągle wystawiał do wiatru? Trzeba wyczuć kobietę, albo przynajmniej widzieć, co ma na ścianach. Ale to przez ciebie zaczęła do nas strzelać. Bo chciałem, żeby w końcu wybrała któregoś z nas. A nie, raz do mnie uśmieszek, raz do ciebie. Mnie za rączkę, ciebie za rączkę. Mnie buzi w policzek, tobie buzi w policzek. Do czego to by w końcu doprowadziło? Aż w końcu co powiedziała? Że chce połowę z tego napadu na bank. Czy mogłem tego spokojnie słuchać? Ale ty nie rozumiesz, że skoro nie mogła wybrać żadnego z nas, to była zamieszana w napad na bank? No, ty ciągle musisz ludzi krytykować i doszukiwać się czegoś. Złego. Miała dobre zamiary. Jak się jest we dwoje, to trzeba się wszystkim dzielić. Ale nas była trójka. Biedna się rozpłakała. I tak zaraz rzuciła się do słuchawki telefonu i dzwoniła na policję. Może nie podniosła słuchawki? Podniosła. No, nie zaczęła wykręcać numeru? Zaczęła. Prawie zaczęła mówić? Prawie. I co? A ty co w tym czasie? Nic nie zrobiłeś. No kiedy już miała powiedzieć policjantowi o tym, że napadli się na bank, to co? Nie przegryzłem kabla? O? Poleciały iskry? Korki wysadziło? A ty zamiast mnie ratować, to się rzuciłeś na nią. Co miałem zrobić, jak otworzyła drzwiczki do kominka? Na pewno nie chciała wrzucić pieniędzy, to się stało przez przypadek. Tak, przez przypadek otworzyła drzwiczki do kominka i wrzuciła reklamówkę do kominka. Mogłeś ją grzecznie poprosić, na pewno by oddała. No, oczywiście, w tym czasie wszystkie pieniądze by się spaliły, kiedy ja bym ją bezskutecznie przepraszał. No, ale przecież to ja wyciągnąłem z kominka pieniądze, ja mam poparzone ręce. O, A ty nic nie zrobiłeś, nic. Jak to nic? Trzymałem ją. Tak, że sięgnęła po dubeltówkę na ścianie. Myślałem, że to atrapa. A mówiłem ci, że jej mąż był myśliwym, że dubeltówkę jej nabił jeszcze przed śmiercią, to trzeba było słuchać, co mówię. No dobrze, ale żeby od razu do nas strzelać? Ale mamy szczęście, że mąż nie nauczył jej strzelać. Wcale mu się nie dziwię. Mogła wybrać jednego z nas i obyłoby się bez strzelaniny, na przykład mnie. Dlaczego ciebie? Bo ja bym jej nie wykorzystał. Bo głupi jesteś. Po czymś takim to na pewno bym jej opróżnił konto, sprzedał willę, pierścionki, wyjadłbym wszystko z lodówki i na dodatek jeszcze zabrał dubeltówkę, żeby się nie postrzeliła z rozpaczy, że ją szukałem. No tak, a tak przez ciebie uciekaliśmy przed strzałami z dubeltówki, a pieniądze fruwały w powietrzu. W ten sposób wypadła nam z reklamówki połowa pieniędzy i Lukrecja dopięła swego. Zwariowałeś. Kiedy otworzyły mi się oczy? Powinieneś mieć nakaz sądowy nie otwierania oczu, jak jest włączony telewizor. To nie moja wina, że akurat puścili ten reportaż. Jaki to był tytuł? Sierotki. Ja muszę to zrobić. Nie. Przecież to moje pieniądze. Chcesz wydać wszystkie pieniądze na sierotki? Nigdy nie miałem dzieci. Wczoraj zdałem sobie z tego sprawę. Rychło w czas. Zawsze chciałem mieć dzieci. Ale żona mi mówiła, że nie możemy mieć dzieci, bo nie będzie mnie stać nawet na smoczek. No, chyba że używany. Raz się żyje. Musisz ze mną dać pieniądze na sierotki, bo tobie też tego potrzeba. Ja chcę harem. A ty miałeś założyć cukiernię i rozdawać dzieciom pączki za darmo. Nie wierzę już w pączki. Całe życie im poświęciłem. I co w zamian dostałem? Że musiałem zamknąć cukiernię? Nigdy nie miałem szczęścia w pracy. Raz tylko wygrałem konkurs osiedlowy o to, kto smaży najwięcej pączków, ale to tylko dlatego, że sam w nim startowałem. I w nagrodę dostałem porcelanowego pieska. I tak przez przypadek zostałem cukiernikiem. Właściwie to pączkarzem. Przez te pączki żona uciekła z tym swoim kolegą z biura, który wygrał 3 miliony w totolotka. I ja ją rozumiem. Bo lepiej mieć 3 miliony niż męża z pączkami. Możesz sobie oddać swoją część, a ja wybuduję sobie harem z pięknymi dziewczynami kakaowego koloru, które będą masować mnie całymi dniami, głaskać po włosach. Tak. A ty masz zawał. Za ten dobry uczynek Córka nie chce mnie widzieć, a wnuczki płaczą, że nie kupiłem im renifera z saniami na gwiazdkę, chociaż miałem reklamówkę pełną pieniędzy. Do mnie żona wróciła. Ze wszystkimi walizkami. A kiedy jej powiedziałem, że pieniądze dałem na środki, to kazała mi się odwieźć na dworzec. No to odpaliłem swojego malucha, załadowałem te jej trzy walizki i dojechałem na dworzec. Ona poszła na peron, najazdymi tobołami, jak jakiś niewolnik albo bagażowy. Nosiłem te jej walizki jeszcze z tym przyklejonym uśmiechem, bo nie chciałem pokazać, że takich ciężkich waliz to jeszcze nigdy nie miała. I się później okazało, wzięła dużo rzeczy na kredyt, bo myślała, że ja to wszystko zapłacę. No i cały spocony, że mógłbym koszulę wykręcać pół godziny. Ja przynoszę tą ostatnią walizkę. Już mnie zamurowało. No bo widzę, że jakiś facet podchodzi do żony i zaczyna ją całować. I to nie w policzek. Lecę jej na ratunek, bo myślałem, że ktoś ją napastuje, uwodzi czy molestuje. Łapię go za frakia, tu żona odsuwa mnie i przedstawia mi go jako narzeczonego z podstawówki, który kochał się w nim całe życie. No to on powiedział: dziękuję za ochronę i pomoc, teraz jedziemy do sanatorium trochę odpocząć. I puścił mi oko. I dał 5 złotych za to, że przyniosłem tej walizki na peron. I ja te 5 złotych połknąłem. Jak to? Połknąłeś? No połknąłem. Bo wiedziałem, że jak ja nie połknę, to albo jego zabiję, albo ją, albo w ostateczności siebie. I z tych 3 możliwości wybrałem 4, czyli połknąłem monetę, bo wydawało mi się najmniej krwawa. I co? Żona chciała mi dać wodę do popicia. Ale ja uniosłem się honorem i powiedziałem, że nie wezmę od niej nawet kropli, nawet jakby to był środek pustyni i nie byłbym już miesiąc. Ale to niemożliwe. Dlatego to powiedziałem. To ona powiedziała, że jestem głupi i że nie chce mnie już nigdy w życiu widzieć, chyba że na pogrzebie. Bo na pogrzebie to jest szansa, że nic głupiego nie zrobię. A mnie córka nawet na Wigilię nie zaprosiła. Powiedziała, żebym sobie poszedł do ciebie. A ty nie lubisz barszczu z uszkami, a ja wprost za nim przepadam. I bez niego nie wyobrażam sobie Wigilii. Więc poszedłem do garażu i tam spędziłem noc wigilijną. A że nie mam żadnego zwierzątka, to nikt do mnie nic nie powiedział. Marzyłem o haremie, jakbym sobie go urządził, jakbym się kazał masować przez piękne kurysy. I tak mógłbym umrzeć w takim otoczeniu, to wtedy na pewno śmierć nie byłaby taką smutną. Tylko, jak to się mówi, umarłbym ze szczęścia. A tak co? Trzeba dalej żyć za marną emeryturkę policjanta, któremu nie udało się wydać pieniędzy, które ukradł z banku ze swoim kolegą z bloku. Na szczęście nas nie złapali, nie wsadzili do więzienia. Nawet w gazetach o nas nie napisali. Potomni się nie dowiedzą. Może w ogóle nie zauważyli, że był napad na bank i brakuje pieniędzy. Nie ma się co dziwić. Przecież to bank państwowy. Tam mają pieniędzy jak lodu z naszych emerytur. I co teraz? Musimy napaść na kolejny bank, żeby zostało coś dla nas. Ale nie mieszajmy w to żadnych kobiet. No, na pewno. A jak wrócisz do domu, to co zrobisz? Zajrzę do reklamówki. Czy może coś zostało? A ja smażę sobie pączka. To była animowana komedia kryminalna Tomasza Manna pod tytułem Napad na bank. Wystąpili Bartłomiej Adamczak i Krzysztof Rogacewicz. Przestrzeń dźwiękowa Pawła Romańczuka. Animacja Zuzi Piekarskiej. Dziękujemy. Taki żarcik. To może zacznijmy od tego, co w radiu najbardziej atrakcyjne, czyli od tego, co wizualne. W ramach KPO zrealizowaliśmy animowaną komedię kryminalną. Jednym z punktów w ramach tego programu była cyfryzacja. W związku z tym pojechałem taką propozycją do zaprzyjaźnionego teatru w Głogowie, teatru Grofiusa. Chciałem nadmienić, że jest to najmłodszy teatr w Polsce i zarazem najstarszy. Powstał wcześniej niż Teatr Narodowy, jeszcze w połowie XVIII wieku, a jest najmłodszy, bo od 5 lat jest na mapie Polski. I przedstawiłem taki pomysł. Jak się okazało, bardzo się spodobał i napisaliśmy wspólnie projekt do KPO. Dostaliśmy dotację i zrealizowaliśmy. A towarzyszył ci Paweł Romańczuk, bo nie przedstawiłam naszymi gośćmi. Są Tomasz Mann oraz Paweł Romańczuk. Na czym polega specyfika tego słuchowiska, bo nietypowe, no powstało poza studiem Teatru Polskiego Radia. Czyli Pawle, teraz zwracam się do ciebie, nagrywali panowie gdzie? Muzyka powstała w studiu małych instrumentów, w którym mamy takie możliwości rejestracji dźwięków i jest to w pewnym sensie najwygodniejsze miejsce, bo wszystkie instrumenty w liczbie ponad 800 znajdują się właśnie w tej przestrzeni i też w takim sensie rozmawialiśmy z Tomkiem o podejściu do muzyki w tym słuchowisku. Bartka i Krzysztofa nagrywaliśmy po prostu na scenie teatralnej i to był jakby pierwszy krok. Drugim krokiem było dostarczenie tych nagrań Pawłowi i trzecim etapem była animacja, którą wykreowała Zuzia Piekarska. Nareszcie otrzymaliśmy odpowiedź dotyczącą właśnie owej animacji. Odpowiednikiem animacji poniekąd może być muzyka, ale tę dosłowną animację mogą Państwo obejrzeć w sieci. Aktorzy nie występują na żywo na scenie, tak jak to w teatrze się dzieje, tylko właśnie oni zostali przez Zuzię, trudno powiedzieć, że ożywieni, czyli animowani, bo raczej jeszcze żyją. Tam są różne techniki użyte przez Zuzię, ale generalnie mamy z ręką do czynienia. Natomiast głosy należą jak najbardziej do tych dwóch aktorów. Nie zostały wykreowane przez sztuczną inteligencję. Chociaż Zuzia ostatnio powiedziała mi, że jedną rzecz chyba użyła w animacji. Zdaje się, że to były światła z samochodów. Sztuczna inteligencja jak taką dała propozycję świateł i na drugim planie jest też taka scena, że samochody przejeżdżają. A teraz już do żywego Pawła Romańczuka, bo ta muzyka zawsze odgrywa ogromną rolę, kiedy bierzesz udział w tworzeniu słuchowiska. Jeszcze nie powiedzieliśmy, że najpierw było słuchowisko, a później powstała ta wersja pokolorowana. O muzyce. Tutaj, jak Państwo słyszeli, towarzyszy przez cały czas aktorom, no ale też wprowadza ona dodatkowy taki czynnik komediowy do komedii samej w sobie. A właśnie, może warto zwrócić uwagę na podwójne dno tej muzyki, bo z jednej strony byłoby to bardzo proste, gdybyśmy przyjęli punkt widzenia, że jest to komedia, więc użyjmy jakichś zabawnych chwytów, gestów muzycznych, gestów instrumentalnych i zbudujmy taką jednorodną, spójną wizję całego słuchowiska, ale tak jak właśnie małe instrumenty są zespołem sprzeczności, że są i ładne, i brzydkie, i wesołe, i smutne. Tak właśnie podeszliśmy do tego komediowego charakteru, że właściwie ta muzyka czasem daje takie napięcia, trochę nawet straszy, mam wrażenie, słuchacza, ale robi to z przymrużeniem oka, więc tak naprawdę odbijamy się pomiędzy tymi różnymi emocjami i ustując tej komedii oczywiście też różne treści. Nie jest to tylko jeden długi dowcip. Muzyka, balansując pomiędzy jedną a drugą stroną, moim zdaniem fajnie wpasowuje się w taki podwójny charakter. Mhm. Stworzyłeś takie dźwięki symulujące, dźwięki naturalne. Bo mi się też wydaje, że dysponując takimi nietypowymi źródłami dźwięku, możemy sobie na to pozwolić, żeby odejść od takiego tautologicznego rozumienia udźwiękawiania treści i fabuły, a z drugiej strony właśnie nie używać takich instrumentów tradycyjnych, którym trudno by było przypisać rolę wydarzeń takich realnych dźwiękowych, które się na planie słuchowiska mogłyby wydarzyć. Więc ja mam wrażenie, że ta muzyka powoduje, że nie jesteśmy jak gdyby zaproszeni do takiego realistycznego świata wydarzeń, w którym się słuchowisko odbywa i mogłaby być to taka główna cecha całej tej muzyki. Jest taka dodatkowa wartość w postaci metafory, więc to też jest podniesienie na inny poziom całej tej komedii, która jest dosyć prościutka, ale staje się nieco innym gatunkiem. Artystyczny slapstick, czy jakoś tak. Ale to jest eksperyment. Tomek zresztą zazwyczaj gdzieś nurkuje w krainę eksperymentu. To ja bardzo dziękuję. Ja chciałem życzyć słuchaczom, żeby były piękne, pacyfistyczne i miłosne dźwięki z radia i zewsząd. Panowie, witajcie na naszej scenie w 2025 roku. Tymczasem do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy